الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري ومسلم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه البيهقي والأصبهاني رحمهم الله وزاد فيه ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رنو د پینځمې پارې د سورې نساء یو آیات مبارکه ما سره سوران دی تلاوت کو دا د فتنو دور دی او په فتنو کې چې د الله حبیب ویلي چې فتنه و سرګندېږي. یو فتنه پاغې کې نن د مسلمانانو یو بل توجه دی، بلکې د الله حبیب فرمایلی سمره چې قیامت را نزدیکیږي نو قتل و قتال وډېریږي. تر دې چدای د مبارک خلی ندام روتی دي چې اخره زمانہ کې قاتل او مقتول دوار له پته نه لګي. قاتل وای جرا پسمه مړ کو او مقتول وای جرا پسمه مړ شو. دیم فرمایي دي چې اخره زمانہ کې قاتل او مقتول دوار بهور کی. نو صحابه کرام وای چې قربان قاتل خوبد دی و جنور کی چې نا حق او ناجیز قتل کړي. نو دا مقتول خو یو قسم مظلوم دی، دادې بولی اور ته دی. نو د دوارو جهان سردار فرمایل چې دا دواله به یو بل د نا حق قتل کوشش کوي، یو بخامخ اړوند کیږي. نو کله چې دوا مسلمانان نا حق دی یو بل د قتلول سکے کوشش کوي، نو یو بخامخ اړوند کیږي. د الله حبیب فرمایي دا دواړه به د جهنم په اور کې وي. دیو جن سمره چې خبره قیامت ته نږدې کیږي نو قتل و قتال وړيږي. او د الله حبیب دا غچا ډېر تعریف فرمایلی چې د فتنو په دور کې اڑخ لشي، د فتنو په دور کې اڑخ لشي. دیو جن یاد ساتي دا کوم مسلمانان مؤمنان چې وفات شي او دای د چامال نه د خوړل نه حق د چاوینی نه دي توی کړي، نو دا ګور ډېر کامیاب مسلمانان دي. اے موږ او تاسو ټول کمزوري یو، کله الله په حقوقو کې څه نقصان رانه شوی نو الله به معافي وکړي. ور الله غفار دی، الله غفور دی، دا الله نوم دی عفو. د دې صفات اظهار وکړي په دې شکل سره چې موږ او تاسو ګناهونه به معاف کړي. وګوره پردې حق پردی وینا دا چې پردی نه معاف کړي نو تر غیر الله نه معاف کړي. او د مسلمان مؤمن وینا تو یول پر اس حال کی درست ندی مگر هغه صورتونو کې چې داغه الله او د الله رسول اجازت فرمایلی دی، هغه هم د قانون شری مطابق او د قاضی او د خلیفہ د فیصله درست وي. دا کوم آیات مبارکه چې ما تاسو روان دی ولستو دا غي لفظي ترجمه دارا وای هر غچا چې قتل کو یو مؤمن متعمدن قصدن قصدن عمدن مؤمن قتل کو. اگر دام یاد ساتي کله سړی په خپل قتلای نه خپل ته حکم کوي او کله نو حکم کوي خدا سي د شدت او د شرارت خبرې کوي چې غي نه قتل جوړيږي دا ټول خلاصيږي نه. کله په خپل قتل کوي نو کله نور لوي چې قتل کوي په خپل نه کوي، نو دغه حکم کوونکی مقاتل له دغه حکم کوونکی هم څوک دی. او کله دا چې نو خو چاله حکم کوي صراحتن او نه قتلای خدا سي خبرې د خلینو رواتي چې یو دو جنگي دل یو را پاسې دوبلې مړکو نو دام د الله د قهر او غضب نخلاصې دی نشي. لکه رسو به تاسو ان شاء الله واوري چې د دوارو جهانو سردار څه فرمایلی وای چا چې قتل کو مؤمن قصدن نو سزا د دغ قاتل جهنم دی خالدن فیها دی به همیشه په دې کې وي. اے امیشا جہنم خود کافر دپارے دوئی کچری او قاتل مسلمان قتل کو بیا دیتا کار خیرم ہوئی او دیتا جائزم ہوئی او دا قتل حلالم گنی نو بیا دے کافر نو خالدن فی حادے وپدی کسی امیشا بھئی او نتی او سرے او قصدن عمدن قتل او کو خودیتا گناہ ہوئی نو بیا دا گناہ کبیره دا دی خالدن فیها مانا دا دا دیر عمر چې سمر دا اللہ پا علم کی دے او سمر دا دی گناہ سزا دا اغمر بدے پا دی اور کی وی. وغضب الله عليه او قهر او غضب د الله دوی په دې قاتل باندې وغضب الله عليه قهر او غضب د الله دوی په دې قاتل ولعنه او د الله لعنت دوی په دې قاتل واعد له عذابا عظيما او الله تیار کړی دی د دې قاتل لپاره یو لوی عذاب دا ګور رسول سزاګانې ذکر کی یو وی سزا جهنم دا او بیا وی زم وی همیشه وی پکې دریم وی د الله غضب دې پی او سلورم وی د الله لعنت دې پی او پینزم وی یو لوی عذاب ورته الله رب العزت تیار کړی الله دې موږ او تاسو تمام امت مسلمه دنا حق قتلنا محفوظ ساتي کم حدیث چې ما تاسو روان دی لستو د ابن مسعود رضی الله عنه له روایت ده د دوارو جهان سردار صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وای اول فی سلج پمن د خلق کی و پرز د قیامت کیږي نو د وین مبارک وای اول فی سلج مبارک کی د وین مبارک دا د بخاری او مسلم او ترمذی او نسائی شریف حدیث ده دا هم راته چې بعض روایتو د نسائی شریف او نورو کتابونو کې دام راغلي چې اول حساب بد بنده سره د مس کیږي عادل توي اول حساب بد وینو کی نو علماو لیکلي دواړه حدیث په خپل ځای درست یو د الله حق ده یو د بنده حقوق دي در رب العالمین چې څومره حقوق په دې بندگانو باندې دي نو دا الله په حقوقو کې روندې بدنا حق وینو تپوس کی خبرې له خیالو رسېدو د بندگانو په حقوقو کې چې څومره حقوق دي چا به چا مال خړلې چا به څوک په سپېړه والې د چاړل به هزار رسولې او چا به یو مسلمان ویني چې کړي نو دا الله د بندگانو په حقوقو کې حقوق العباد کې بټول نه مخکې د نا حق وینو تپوس کی او دا الله په حقونو کې بټول نه مخکې د مستفوس کی دا الله ډېر حقونه دي روزه فرض کړي له حق دی د مسلمان عزت د مسلمان کرام د مشران عزت حیا دا ټول الله حقونه دي خو په حقوق الله کې د ټول نه مخکې د مانزه تپوس وکړي دیو جن دی په لوګره په میدان د ماشر کلمبه تپوس به دسی کیږي حقوق له باپ کې د نا حق وینو دا فیصله به ټول نه مخ کې کیږي ذکر حساب کتاب یو ورځ را روانه ده دې دنیا کې به چا په لاس کې وسوي طاقت وې نو دا قوت او طاقت کې شرې دې غلط استعمال کی. نو د پښتنې یو ځای شته دې دنیا کې هر څنګه تیری وګره دا هغه جهان داغه تکالیف یا ختمی گینا تاسو قرآن شریف ترجمه چې کوئ نو جهنميان ته ووي لشي وای بداغ اور دے چې تاسو بدی ته دروغ نسبت کولو نو بیا ورته وای فصبروا ولا تصبروا ک صبر کوي او ک صبر نه کوي نه په صبر خلاصې گئی نه په بی صبر خلاصې گئی ور دنیا کې تکالیف چې راځي انسانانو د وکه سم حالتونه یي باز سره صبر اختیار کی. صبر سره وای یو تکلیف راغې او ترې چې تکلیف راغې خدا الله حکم سره نو دا الله او دا الله د رسول د حکم مطابق د یو تکلیف په وخت کې زندگی اختیارول دې ته صبر وای او به صبری دې ته وای چې تابانی امتحان او تکلیف راغې او غړي وړي دي شروع کړي دا الله او دا الله دا رسول دا مخالفت خبرې دي شروع کړي نو ګوره دا چا مصیبت ختم شي په صبر دا چا مصیبت ختم شي په بے صبرۍ دنیوي مصائب کله په صبر خت سره خلاصيږي او کله په بے صبرۍ خلاصيږي او دا آخرت تکلیفونه دا سړي الله او فصبروا او لا تصبروا ک صبر کوي او کنه کوي صبر او بے صبري مو برابر دا نو دا آخرت خبری دا ډېر گرانی دی دیو جن اول حساب بدنا حق وی مبارکی کی اگر دا انسانان چکل پیدا کول نو ملائکو رنبنے خبر سکرے وا ويتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الہ العالمین ته په دې مکه باندې آسو پیدا کې چې په فساد پیلا وای او نا حق ویني وته یې ملائک مخکنه ویلو د انسانانو د پیدا کېدو صرف الله اراده لرلې و چې په دې کې بدا سے خلق وی چې په فساد کوي او غیب نا حق ویني ته یې ملائک د دې ذکر کړو حدیث پاک کې مراغلی بخاری مسلم شریف حدیث ته تا اللہ حبیب فرمائی اجتنب السبع الموبقات و ایزانینا بچو ساتئی دو اغ گناہنو نا چه دغکون کے او دا گناہن سڑے حلاکی او تباکی نو صحابہ اکرام و یاد اللہ رسول دا کم دی وی شرک دا اللہ سرا جادو او سحر او درم نمبر کوئی و قتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق قتلول د نفس هغه چې داغه وجل الله حرام کړی مگر په قانون شرعي او دوارو جهانو سردار فرمایل دریو خبرو باندې قتل راغله هغه وردان چر سره د دندلا څخه راخلی قتل لیکي اسلامی حکومت وی خلیفہ وی قاضی علما ناس وی نو الاعاذ بالله چې سره مرتد شو دین پرې نو درې ورځې مهلت ورته مستحب دی عالمان بوله کی نه کده د شکوک او شبهات وی داغه ظالم او شي کتبه وی سبیا به نو وجه او کتبه وی نست نو درې ورځې نه پس دی قتل ای او دې ما سره دې چې دې شادي شوده ده او د بدکاریو کا او د سنور کسانو په دستور بو د لیدو گواهیو کا اے سلور و کسانو دستر بدلی دو گواہی کچرے بعینہی من پا دی گناہ کتلے او قاضی رئی گواہی منظورہ کا او دا غسلی عادلان مسلمانانو نو دی سلی دا پارا پا شریعت کے سنگسار دے او درے مزمائی ذتمند یو مسلمان را پاسے دو او ظلمن ابن مسلمان قتل کو نو دے با دا قانون شریع مطابق کے ساسن قتلو لیشی دا الا بالحق دا مانا دا وجل دا نفس آغا چه دا آغا وجل اللہ حرام کری مگر پا قانون شرعی چرا او بیاد اللہ حبیب اغا و نورم ذکر کلور سرا یو حدیث پاک کدا سی راغلی دے ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی لی لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وي اميش مؤمن د دين په فراخي کې اے الله دې ګناهونه معاف کړي تاسو له درس کې تیر شو قران شریف ګورا چې کله ورته سړی ناس دې لولیو مې دین ورته وي وي او دغه ډېر ګناهګار وفات شي یو ډېر ډېر ګناهګار وفات شي امام قرطبي دې کرکړي داس کې درس کې لاتیر شو نو چا خو کې ولې دلی الله ور سره سم معاملې او خو موږ له بخنه او کوي دا ډوره ګناهونه وی الله قران شریف کې ویلي دي چې ان ربک واسع المغفره ستا رب د ډېر فراخ بخنه خاوند دی نو امیشه او مومن د دین په فراخی کی الله د ګناهونو معاف کوي د سر آسانه معاملې کوي ما لم یصر دمن حراما تر څو چې د راحت ویني دي کوي د سر د الله دا وعده ده چې د سر د آسانه معاملې وکړي یو مومن مسلمان چې نا حق ویني دي کوي نه دي نو د سر د آسانه ته معاملې کوي او کله کې یو څوم ویني چې نا حق دي کوي نو بیا د او د الله معاملې ډېر خطرناک دي ایتا سو بخپلم لیدلی او ما پا دی خپل سترگو نا حق قاتل آن لیدلی چه دا آغای خیر خاتمہ دیر خراب شوی سوک چه نا حق قتل کئی دا آغا گو رہ انجام دیر خطر لاتی پا دی خپل سترگو سوک اثان میں قتلی او بعضی خلق کی انسان میں تیر وقت پای دیا جاڑی دا ان پا خپل سترگو کسیلی یو سڑی نا حق قتل کرو خو دیر خطیمانو دا منی چی جمعہ کے ما وکلی کی جمعہ کو لمخل بناسو او د دستر د بوچې ده نه سو پیری د وفات نه پسم ما خوب کیلی دو چې هغه شان ناس یو جاړي دیګه خبره وایي بعض خلکو نه ګناه وشي خو بیا جاری استعمال لري نو یقینا چې بندخ په ایمان شي په ګناه توبه وباسي الله توبه منظورې خو بعض خلکو قطنم کوي بریتم پتا وای او بیا ځان صفاتونم کوي او پاغي باندې یو قسم تفخر کوي نو کله چې ګناه نه دا جوړ شو نو هغه باندې بیا سړی په اسلام کې پاتې کیږي نه د دیو جنا همیشه د پار مومن د دین په فراختیا کی تر سوچ د ناحق ویلی تھی کړی نی دا د بخاری شریف حدیث ده او ابن عمر رضی الله عنه فرمایلی و ان من ورقات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله رواه البخاري اے وی د ګران کارونو نه یو ګران کار دام دی چې دا غې نبی سره د نجات نشي مونږ دی او خلاصې دی نشي او د تباہی سبب جوړي یو پکې نه حق تلم دی یو پکې نه حق تلم دی د یو جن نه حق ویلې ثویول دا د انسان د پاره د تباہی سبب جوړي دی د حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی اے دی جمعی پر اکر و ادادا سے ناس ترنن آدھا جائز دا دیتا احتباء و دا اللہ حبیب دا سکڑی وہ دی جمعی پر اچھ خدبہ و لکی جنو دا سے ناس ترنن روا دا اے دیتا خبر روا لکا سے ممزان سترے کڑے بعض سرے جمعات لخوب رازی رازی ہو چھے دا سے لیمکل نخوب لدی ور سره دعوت هم ورکو ٹھیک ہے خبر وا بیدار ناسے اسیم روزانہ کو قران شریف اور ایدو تن کی نہیں لو لا جمیل شرازی لگ بیدار کی نہیں ٹھیک ہے خبر وا لگ بیدار کی نہیں زکہ یاد ساتھ ایدہ قران اور سنت چ بیانی کی نام الغلل تقسیم ہو جتو دین سدی اورل لے خبر وا اے ملغلل اور تقسیم کی ہو جتو غافل پرو تے نظام کر دے سی اورل بیدار ناسے اے دا اللہ حبیب دعا کرے اے دا یو یو حدیث یاو رہی کرنے دا اللہ دا پیغمبر پا دعا رنگ کی گئے دا دعا رو جہان و سردار فرمائے لی اللہ دے ہمیں ہوتا سن دے دعا کرا ہو وَيْنَزَّرَ اللَّهُ اِمْرَأَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَأَوْعَاهَا وَيَا زَمَا رَبَ دَ دعا رو جہان و سردار وَي زَمَا غُمَّتِي نَارِنَا وَزَنَانَتَرُ تَازَ سَاتِ چِ زَمَا وَالَ خَبَرْ يَوْرِي او بیا زلت یاد ساتي او نور مسلمانانو له سیدا غره امانت ته دا څومره خبره کړي دي نور دا څه شي ده دا امانت ته نو دا غفلت سره ما اوري بیداری سره واوري او کم سړي یو حدیث واوري د بس دی دعا دلان دی او دې دې دې چې کم ځای کې تر تازه ساتي وای الله تر تازه او ساتي نو محدثین وای دنیا کې میا دی په قبر کې میا دی په آخرت کې میا دی وای الله اعظم امتی تر تازه ساتي چه زما والا خبر اوری او بیا پزر کی زیور کئی اگر دا اللہ دا حبیب خبرو مانے با مو مسئلہ حل کی گی مونگ اتا سطولو نا خبر سفید لیا و خطا شنی دا مونگ دا سی پا گناہونو و پا فتنو کی اختیو چه زمون خبرو کی گورے سپاتی نی تا زمون اتا سو دا زلو کیفیت اللہ بدلے او مونگ اتا سو دا جنت والا صفات را کی رازی نو دا با دا محبوب پا خبرو رازی دیو جن نور خبری کسلے ہی ری کہ خدا دے نہیں رہی پخوان محدثینی او شیر بوی وی ما ہر چی خوان دے ایم فراموش کر دے اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنے خلقو ما چی سیاد کری ورس میں ہیر کر یو دے یار خبری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی غبس بار بار تکرارو ما ہر چی خوان دے ایم فراموش کر دے اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنے مشہور محدث ترشے و حافظ الحدیث عبید اللہ درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ دا شیر بائیم دیر دیر وی ما ہر چخوان دیم فراموش کر دیم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنے حلکو ما چی سور علمون از دکڑی و ٹھول میں ہیر کری یو دے یار و دے محبوب خبری دی چی غبس تکراروں لگے امزان خراب نو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق وہی دا طول دنیا روانول دا اللہ تا دیر آسانا دا و دا یوم مومن نا حق وینت و یول ور تا دیر گران دی یہ چیز آسمان اللہ رو گرزی دا زمکہ تس نسکی دا غرونه زری زری شي دا ستوري رو جوړيږي وای دا الله ته آسان دي خود کلمي والے وینه ته دل دا ورته ډېر ګران دي کلمي والے وینه ته دل دا ورته ډېر ګران او دا در لپټه شته اي تاسو ګورئ په بعض علاقو کې بعض معتبر او بارسوخه خلک دي نو بعض خلک دای په قرب او جوار او گاوندګری کې اوسيږي بلکې بعض خلک هم وي چې فلانې ګورې یرا زما هم سایه دی او زما گاونډی دی ګوره کچا سوکل زوی تپوس کو دا څه وایي کنه وایي چا چې کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ها حدیث کې راغلی دا الله په ذمہواری کې نتا غیرت خوې چې ته خپل ذمہواری تپوس کې قسم دی الله دې تپوس پکې چا چې د مؤمن وینې نه حق دی کې الله به دې تپوس کې بلکې ایمان خو غټه خبره ده و یو سړی د ساري مزکو نو دې د الله په ذمہواری کې له ماسوخینه پورې چې د ماسوخینه او کو د مازیګر پورې د الله په ذمہواری کې چې د مازیګر او کو د ماخامه پورې چې د ماخامه او کو ماسوتنه پورې چې د ماسوتنه او کو تر ساره پورې دې الله حبيب وي ګره امت خبردار د خپل ذمہواری مطالبه درنه الله او نکي کرے الله ګره کچا نه یو زل تپوس کو د خپل ذمہواری نو بیا اسوب بچول والے نشتا دیو جن الله وی ولا یوسق وثاقه احد دا الله غنته تړل سوق نشي کوله دا الله غنته عذاب سوق نشي ور کوله د ټول دنیا روانول دا الله ته آسان دي خود مومن نا حق ویني تو دل الله ته ډېر ګرا دي رواه ابن ماجه بیسنادن حسن امام بهقی او اصبهانی دا حدیث ذکر کړ امام اصبهانی دا الفاظ سیوا کړی دی رحمهم الله اے وی ولو ان اهل سماواته واهل ارضه اشترکوا فی دم مؤمن قد طول اسمانون سیدن کی او د طول زمکی سیدن کی خلق دی یو مؤمن پوینو کیولو کی راجم شی دا طول والله الٹا جہنم ته ور ورځي قد تمام هو اسمانون مخلوق او د زمکی چې څومره مخلوق دی یو مؤمن پنا حق وینو کی راجم شون نو لا ادخلهم الله الله به اور تور دل لکی دی او جن زما عزت مند د ټول دنیا روانو ل الله تعالی آسان دی او د مؤمن مسلمان ویلت او یول الله ته ډیر ګران دی ادا مضمون په مختلفو الفاظ سره د غشان په غنو روایتو کې راغلي دی ابن ماجه او حدیث دی ادا باز علماء موقوفن ذکر کړي او باز دا مرفوعن ذکر کړي دیده که علامہ منذری ترغیب و ترہیب کے دا حدیث مرفوعاً ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتو یتوف بالکعبہ دا خانہ کعبی توافقولو دا دوار جہان و سردار اے دیدی کور نتولو انبیاء و توافقنا کری دا آدم علیہ السلام نراوالی تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری طولو توافقنا کری عیسیٰ علیہ السلام ام چراکوشی د دې کور حج ته راځي او د دې کور نو طواف کوي د دې کور نو طواف وکړي نو د الله حبيب د خانه کعبه طواف کولو او کعبه ته را سکتل وی ما اطیبکی و ما اطیب ریحتی وی ته سمره پاک خایسته کور او سمره خوشبویدار ما اعظمکی و ما اعظم حرمتکی ستا سمره لوی عزت ته او سمره لوی عزت ته ده او بیا وی والذی نفس محمد بیده زما د قسم وی پا غزاد چې نفس او روح د محمد صلی الله علیه وسلم د غزاد په لاس کې لري لحرمت المؤمن عند الله اعظم من حرمتک ماله و دمه رواه ابن ماجه وی زما د غزاد قسم د الله حبیب وی چې زما روح د غزاد په لاس کې لري چې د مؤمن عزت خانه کعبه ته د الله حبيب وي تا نه ډېر دی د مال او د دې دینو ویني په خبره باندې اے لکه د خانه کعبه بي عزتي او لړول الله حرام کړی کنه نو دا ستا مسلمان رور چې دی او د کلمه ویلې د دې په جیداد او مال باندې قبضه دام در ته حرام ده لکه د خانه کعبه لړول او داغه به حرمتي حرام ده نو د مؤمن مسلمان وینه د دین سی واسره خطرناک ده او حرمت والے نو ګوره د هر مؤمن عزت د خانه کعبه نه ډیر دی دا حدیث پدی الفاظ سرا ابن ماجہ ذکر کرے رہے پدی الفاظ سرا ابن ماجہ ذکر کرے رہے امام بحقی و حدیث ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی مدینہ کی او سڑے ہوئے جلے شو پا زمانے دا نبی علیہ السلام خود قاتل پتہ نہ لگے گا پیجئے پا خبر بات دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی پا مدینہ منورہ کی او سڑے ہوئے جلے شو خود قاتل پتہ نوا دوار جہان سردار موجود دے ورزان له فساد جوړ کړي وې سپیرا وره نو سپیکا په یو بل کور ورنلو ته بیا کوله مسلمان قران خوري ته قران یقین نشته او د سپی په خبره یقین دا فساد جوړول دیږي ته خبره دا انګريزار یو طریقه دا چې ردا خبره دې دی دی نو ورته الله حبیب موجود دی او په مدینه منوره کې قتل شوی دا قاتل پته نه لګي دا ګور بعضی خلک دا سی اغلا دې موشه نو بعضی وله سپیرا وره نو بس په کفدار چا پکور نر ور نر وته دشمنیم جوړ شو غلام ته وشو دا خو موسی علیہ السلام په زمانہ کې ګوره سړی را پاسې د وخت له او به خپل تری وجلو قران شریف واقعا سوره بقره روم باندې پاره کړه خپل تری وجلو د مال نه پاره یا هغه د لور سره نکاح کول غختل او هغه پکې رکاوټ نو به د بل چا په کوسو کې وګرځولو ساری موسی علیہ السلام تراغ وی زما سره وجلې شوی او د فلاني محله کې بس زما دا سړي مجرمان دي موسی عليه السلام کلیم الله چا ور سره خبرې کولی لیکن ګوره وښه نه ده شوی موسی عليه السلام حیران دي موسی عليه السلام حیران پته نه لګي دا قاتل او کدا طریقه وي چې نوک تور کا یا نصیب معلوم کا یا چرته دا سي وای باز دې کی تیر دې په غیب پوری دې خبره وای حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پتہ نہیں لگی اللہ رب العزت سے اجڑت اللہ یو غازب حکی یو قول دا دے راغی اندامون راوالی دی مڑی تیرا واچو یا دا مڑی دا اندامون راوالی دی مڑی تیرا واچو مڑی اللہ جوندے کو دور را جوندے شو چیوی چیز دیر وارو وجلے دیکھے تخبر باتے مڑی را جوندے شو دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ وا اویوی زد دو وجلے بس بیا مڑ شو نو چه حضرت موسیٰ علیہ السلام پا غیبو نو پوئیگی بل نو کنو ترولو والا پوئیگی او مولانا روم سویلی آشیر ما تا پوری آدم ندیکو گورا دا صوفیاو خبری لی وی علم موسیٰ چوبن شود در علم غیب علم موشے کے بود اے ارجمن وی کم در لمانا مولانا روم رحم اللہ وی کلچن موسیٰ علیہ السلام علم پا علم غیبو کے بن شویدے او کار نکی اے بچی ادارا لہو آیا دمانگ کر کی بس علمی دا دیلو رو خلقو لوئی پیجے تا خبر آبادی دمانگ کر کی بس علمی چاوئی دا پا غیبو کوئی گم او نکتورو مولاس معلومو موداکو ماغکو دا دی حدیث پاک دے قتل بالمدینہ قتیل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کس وجلے شو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی خدا غد قاتل پتن لگی دا دا اللہ حبیب منبر توختو فقال وی یا ایوہ الناس یقتل قتیل وانا فیکم وی وجلے کی گی با یو وجلے شو یو دا پتا سکی موجودم ولا یعلم من قتلہو او پته نه لګی چې دا چا وجلې او به وی واوري لو اجتماع السماء والارض على قتل امرئ لعذبهم الله الا ان يفعل ما يشاء لیکن آسمان او زمکی والا راج مشید یو سړی په قتلولو کې ټول له الله عذاب ور کوي ټول ته بده اور سزا ملاويږي ټول ته د اور سزا به ملایي دي وجره دي په لوګره مسلمان د وجره نه دي منامو او تاسو ساتي او بل تبم نه وي چې وجنه او نه بشرارت کې ادا دي یاد نه رہی اے کو قومیت پناری بانی توفه کې مراحل د بعضې کلو جنګې نو کلي والا ور سره ټوپکې راوالي. د الله حبیب وایي د قومیت دا چغې پرېږئ، ورنه کم سړی د قوم او د عصبیت د وجې نه عصبیت څه ته وایي، وایي قوم دې ظلم کوي او تم د هغې مدد کوې. د دواړو جهانو سردار وایي چې کم سړی په ظلم کې د خپل قوم او د قبیلې او د رشته دارو مدد کوي، دا د الله په نیز د هغه ګونګت نه ملاندې چې هغه د ګندګۍ نه څه جوړوي، غونډان ته جوړوي او په خپله پوزې رغړوي. د دواړو جهانو سردار د مثال پیش کړی وایي دا د قومیت او عصبیت خبرې پرېږئ. دی ورته ګورئ تا قوم داسې بېسه لاره بندی، یو سړی نیستي هسې بېسې د چا په جایداد قبضه کړي، هسې بېسې په یو سړي باندې دعوه کړي او ته د هغه سره ټوپک راخلې لارې بندې مرګرتیا کې. د الله حبیب وایي من مات عصبیتا فلیس منا، څوک چې د قومیت په نارې مړ شو دا زمانه نه دی. اجاهل ملا ورته وایي دا شهید شوی دی، لامبه وایي ما پوهېږې ته خبره باندې د دې لګورې نه چې قوم دې په ظلم دی او ته په ظلم کې د هغه مدد کې. نو چا چې د عصبیت په بنیاد باندې جنگ وکړو دا مرداریږي، دا مرداریږي. که مړ شو نو د الله حبیب وایي زمانه نه دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من عانا علی قتل مؤمن بشطر کلمه، چا چې مدد کو په قتل لدیو مؤمن کی په نیمه کلمه سره. نیمه کلمه سره ګور اقتل عربی کې دی لوی فلانې قتل کا. محدثین لیکلی او سړی دا څخه پورو نه خوږي چې اقتل ور کرونه اقتل معنا د فلانې قتل کا، او د پورو اقتل نه وی او ټول ور سره برابر نو کو. چا چې دومره کلمه وي او دا غید وجن مؤمن مرسول لقی الله عادب الله سره ملاو شي چې پرز د قیامت د قبر نرا پورته شي مکتوبا بین عینیه، او د دې دواړو سترګو په منځ کې پتندی به لیکلی او ټول خلق به لولي آیس من رحمت الله، چې دا د الله د رحمت نه ناامید دی. دا به په دې تندی لیکلی چې صرف نیم لفظ ویلې او دا غید وجن شر و فساد جوړ شوی او د مؤمن مینت وی شوی. رواه ابن ماجه. او امام اصبهانی دا حدیث ذکر کړی دی او دا الفاظ سیوا کړی سفیان ابن عوین رحم الله وی چې دا نیم لفظ څنګه دی، و هو ان یقول اقتل، یعنی لا یتم کلمه اقتل، د اقتل کلمه پورا نکی پکې، صرف وی اقتل. نو فرض د قیامت دی پتنجی دا لیکلی. دارنگیو حدیث کی دا سمراغلی بے حقی حدیث دے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وی چیزا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من آنا لادم امر ام مسلم چاچ مدتو کو پوینو تو یولو دے سڑی مسلمان بشتر کلمت پنیم کلمے سرا کتب بینینے یوم القیامہ ابلی کلیشی دوار استرگو پمند کی پتنگی بانے پرز قیامت آئس من رحمت اللہ چه داد اللہ دا رحمت نا امید دے. کده دا اللہ دا رحمت امید ساتو لو نا دو کسان بے اولی سکو اے شریعت خداوی چه دو کسان پی دا جنگ نا بچکی دروغ ہو آیا اے دروغ پتو کو کی حرام دی وڑو وڑو بچو سر سک دروغ ہوئی دا حرام دی. نبی علیہ السلام دا صحابی پکور کیو آئی مل مکڑو مشکا شریف جلی ثانی کی حدیث تے یو ماشم وی ما لوگ کولی مور را توی راش بچے سے درکوم نو دو دوارو جہانو سردار ور توی سور کے وی کجوری ور کوم وی یادو ساتک اسی در اوگو سور کے ننو یو دروغ بدربانی ولی کلی شی علماء ولی کلی کپلار او مور بچی لوی چی زبن افلانے شی کوم و بیانکی نو دروغ تولی کلی شوی ماشمانو نابالغو سر پتوکو کبم دروغ نوی و گورا یو سڑے دے چاپ من کی صلح کئی نو دروغ ویلی شی دروغ حرام دی خودی دروغ ہوئی تو جدو روخ کی دیگه خبر با سریحی دروغ دی وائی وچی دا دعو پا مند کی صلح راولی دا صلح دا پارا دروغ ویل جائز شوی دا صلح دا پارا دروغ ویل جائز شوی. یو حدیث پاک کدا سر آگلی جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من استطاع منکم الله یحول بینه و بین الجنه مل او کف من دم من دم امرئ مسلم ایهریقه دې چا چې دا وسو طاقت وی چې دا د جنت په منځ کې یو څنګه غره پرده جوړ نشي د مسلمان په دور یو څنګه نه چا د مسلمان کې لکه حدیث کې راغلی کما یذبه به دجاجا لکه چرګ چې څومره وینه دي او دومره وینه چا د یو مسلمانو د کلمې والت وی کا نو د جنت ته دروازې لچي دروازه به بندي دي جنا کلما تعرض لباب من ابواب الجنه حال الله بينه وبينه دې چې کوم دروازې لدی نو الله به د پمن کې پرده جوړی دی به وردن نتیږي نا اودم فرمایلی چې چا دا وڅوي چې په دې خېټه کې حرام واله شي نو کوشش دې کوي ځکه په خبر کې به ټول نو مخ د خېټه ساتي او خاورې کې دی فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه په قبر کې مونږ به څه تخاکی نو یو سره یې په خېټه کې حلال شي حرام نه نه شي رواه الطبراني ورواته ثقات امام طبراني دا حدیث ذکر کړي او راویان یې ثقوي د دیو جنا د مؤمن مسلمان چې چا قتل کو د دم معاملې ډېر خطرناک ده یو حدیث د نسائی شریف کې دا راغلی معاویه رضی الله عنه روایت ته فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وی کل ذنب عسى الله ان یغفره الا الرجل يموت کافرا او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا رواه النسائی وی هر گناہ زرد چه اللہ باغ بخنیو کی مگر سوک چه کافر مرسو او چاچ مسلمان ناحق قصدا عمدا قتل کو دته معاملہ ډیر خطرناک ده دته معاملہ ډیر الله رب ال عزت سره خطرناک ده لکه دا یو مسله را موږ درس کې تفصیلا ذکر کوو وای دنا حق قتل سره دنا حق قتل سره د درو حقونو تعلق د درو شریفو آئے د پیر ایما دنا حق قتل سره د درو حقونو تعلق دی ورته تعلق د چاره دا څو کې یو له مخصوص زم دا کوم وارثان څخه پاتې شو دا وارثان څخه پاتې شو او درم حق د الله دی حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی او زموږ مشایخ او استادانو دا قول غوړه کړی چه ناحق قاتل بدری قسمتو دیو باسی یو دزد اللہ سر معاملت اللہ لب اخلاص سر تو بو باسی جویم دد معاملت دی وارثان جندو سر ای سر بیا صلح کئی یا بولغان پیش کئی کہ اتفاقا قتلی دی حق دی اگر لفعل رسی داغی دا حق نبدو یا پا صلح خلاسی دی چه ما فکر او یا غی اتفاقا جیو مسئلہ دا مقتول لا اگر دا مقتول مسئلہ پر یہ حدیث کراغ رہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ماوری جنبی ساسد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے یات المقتول متعلقا راسوہ بے احدا یدیہی متلببا قاتلہ بالید الاخرى تشحب باجه دمن حتى ياتي به العرش ويفرز قیامت بمقتول بقبر مرقاسی دا قاتل بے پیولاس دا سر ننی ولی پیولاس بے دی مرن ننی ولی او دی مقتول بے زخمون نبا مجلی روانی دینی باتی بئی جاس اور دعا و جہان سردار دام فرمائے لی اللون لون الدم والریح ریح المسک رنگ بدوینوی بوی بد مسک و انبر و غلطی او اللہ و دخل شان عالی مطابق دخی سلی دفار ظہور کرے فیقول المقتول رب العالمین هذا قتلنی وی رب العالمین دغه وجله هم دنه تاسو سره شرازی ولی وجله دغه وجله هم الله دنه تاسو سره وی رب العالمین بقاتل سوئی تعصا هلاک او تباشی ويذهب به الى النار او دې به اور ثبوت لشي الله به اور ته ور اور ثوي رواه الترمذي وحسنه د دې حديث روایت امام ترمذي کړه او ویلي دي دا حديث حسن دی دا مضمون په دغه روایت کې راغلی وي مقتول براش چې قاتل به نیولې د فرهرونو زخمونو نه به نیولې نه رواني رب العزت وي یا رب سلھا فی ما قتلنی اللہ د دنیا ته پوسوکا ویل وجلو دام په باغ روایت کې راغلی وای با الله د څه جو اجلم نفلانه برسر اقتدار ته هر نا حق قتل کې به بادشاہ وخت سات کړو راځي دا یو مسله ده احادیث کې راغلی د بادشاہانو پلاسو کې به پرز د قیامت زنجیرو نه وي او هغه له تعالی لګی دي دا غی چابی او د کلاوی دو کنجی با بغیر با عدل ننی سمرنا حق قتیل چکی گی کنا نو دا غی تکوز با درباد شای وقت نکی سمر ظلمون چکی بادشاہ ورنا سید پارا دے وی ورد اے دا بادشاہ و دا مشر دا خلیفہ دا وجود فرض و ضروری دے ذکر تین دن من جڑے گرے چه خلیفہ و بادشاہ دے امام احمد بن حنبل رحم اللہ بوئی کمال فتح لگی چه تمام عمر کی بزما یو دعا قبلی گی زبا کم دعا کو وام با اللہ اسلامی خلیفہ راولے وید خلیفہ مقصد دادے کدہ تن دے سرا یتیم سرا ظلم کی گی نو بادشاہ ناز دے داغد ظلم تا پوس کئی نو دبی مظلومان و جڑا اسمان تا نخیزی او دا جڑا چه تر اسمان ہو رسی دبیا با دخیر پی کلی دا جڑا چې کله پزمت او سپوس کولو عالمی خلیفہ نشتا قوم نشتا د مظلوم د جڑا چې کله اسمان ته ورسیدا نو بیا به خیر کې سلی راځي بیا به ټول د قهر او د غضب کې سلی راځي او ټول امت بیا پاغه کې گرفتار وي ټول امت پاغه کې بیا سي گرفتار وي د دې جن کول ګناهونه جوړ دي او د نا حق قتل عمره ګنا بل اشی نشتا یو حدیث دی ابن حبان کے راغلی یہ سوچ سرے واؤرے ابو موسیٰ شہید رضی اللہ عنہ ہوئی مشہور صحابی دے قدر خوب آوازی علماء لکلی ویتخوبو آوازینو کے دبان انتہا زکا قرآن شریف خوب آواز پر لسل دا سنت و مستحب دے جدہ قرآن بل اللہ حبیب آورے دو او ارتویلی لقد اوتی مزمارم من منزامیر آل داود ویتالا قوی داود علیہ السلام داوازون غنت خوب آواز ملاوز اولا اللہ حبیب ارتوشتا بول وجی خوب تحجید کی قرآن دوش ساری ارتویلی داخل اس کا قرآن اور دوڑر خوب آواز دیرے وی حبیب تا مالا غجی خویا وی مالا سپتا وما با نورم خوب کھڑے گا قرآن نبو موسیٰ شبیر رضی اللہ عنہ ویچی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی چیزا اصبح ابلیس بس جنوده کله چې سبا شي کنه نو شیطان دا خپل لخکر خوري فیقول شیطان ورته وی من اخذل اليوم مسلما نو البسته هو الطاعت چا چې نن یو مسلمان ذلیل کړ اگر مسلمان د الله او رسول په مخالفت ذلیل کی قسم نکړي یو مسلمان جامینی کده د کور نشتا کده د کور رنگ دی تو دو گر عزت مند مسلمان ظلیل کی گی پسر دا اللہ و دا رسول پنا فرمانا جوانے مشکات کچاورو دلی اگر حدیث پکی تیر شو حضر ظاہر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام یو صحابی مشکات جن لسانی کی حدیث راغلے او دو با پبانڈا کی اسے دو تک پور رنگ او پبانڈا کی چبہ سکے دل آبید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترارل او پا مدینہ کی چبہ سو آبید اللہ حبیب ورطورلی او اللہ حبیب بوے وی الظاهر بادیتنا ونحن حاضروه یہ دا زمین دا بانڈی ضروریات پورا کئی ومن دا شہر ضروریات پورا کئی او اللہ دا حبیب ورسل دا رمین او دے انتہا یہ اول دا مدینی بازار کی سسزیق ہے و خرسول ہے دا اللہ حبیب دا شاہ دا طرف نراغ ہے او دی ترخونو نلان دے ورطلا سرادنہ کلو سر دی ورطکتے کی دی صحابی تا اول نخدد اللہ حبیب نو پی جند لے بے جدا سے اکتل مددوار جہان سردار اوکی بی ادنو مداختل اشاہد آئی دسی جن سر جختولا دی تبرک دو وجنا داختل اشاہد آئی دسی جختولا دوار جہان دی سردار دی سنی مبارک سرا دا محبت او تبرک دو وجنا نبی علیہ السلام پوکی چیو پی جندم ومن یشتری هذا الغلام دا غلام دا قرسون سو کرانا جی نگر صحابی ورطوئی اذن تجدنی کاسدا رخیصا وی اللہ حبیو کدا قرسون معاملے شی نکو ماما سوک دورا پیسی در نکی زمان رنگ توک تور رے کور رشتا سوکشتانا تبرداری رشتا دا اللہ حبیو ورطوئی انت عند اللہ غال وی تالا قتشتا اتدا اللہ تنی سور قیمتی ساری وقتی شیطان لختر لیجیے من افضل اليوم مسلمن البست ہوا تاج وہی چاہ کہ نن مسلمان غلیل کو زبو تاج کا سرو اگر مسلمان غلیل کی دا اللہ و دا رسول کو مخال عزت من کی بھی پسند عزت من کی بھی رب دن بادے عمر رضی اللہ عنہ ہوا کیا وہ مورگل چہود خلافت تو وقت دا سے جامعہ چولے ہوئی کہ دو لس ٹکڑے پکے لگے درے ہوئے وہی کلے چھ شام پتہ سے جرنیلان رو گو سیل توڑتے ہیں قیمتی جوڑا جوڑا کڑے واسے والے تیار کڑے ہو اور دور پر مینے تلے پاوے سور کو لے ایسو قدم اچھے لارو کشو یہ ماتا اگر ایدن لے رہا رہے اور ماتا غختل اسور لی اخرا والے یہ ماتا اللہ عزت دا قرآن اور دختل حبیب دا تابع دا رہی دو وجل را کڑے کدا عزت میں تفر لے جامو کے گانو لو اچنا اللہ رانا عزت وانا لی ورہ پا بہتر جامو سور لو گانو او پلی اقتدار کی عزت مجھ تو عزت پسکے عزت دا اللہ و دا اللہ دا رسول پتا بے دا رہی چلے قال فیجو حاضا فیقولو بیادا شیطانان چخوارش واپس راجی نو غد شیطان لکار گزاری ہو رہی نیو ور تراشو عزت خلانم او فلانی دے کی خضا و خاون نو جنگول حتی اطلق امراتہو او دنے میں تیار کو خضل اطلاق ورکو دا طلاق ورکو لم بلا سبب گناہ کبیر را فیقول انو مصر شیطان ورکو یوشو کو یتزوج ویرا دا کار خود یوش تلقو ان قریبا یہ چر تبل لے کی نکاو لے دن ور تراشیہ ورکو لم اگل بھی حتی اب قوالے دے ہی وہی فلانی تو سے سلوم اور دین میں تیار کو دا مور اپلار نافرمانی ہوتا مور اپلار نافرمانی گناہ کبیر را نشیطان و یوشی کو آئیہ بر رہما وہ یرا دین کو دے تیار کو خوشی ہے تو بول نبا کی مور اپلار رضا نکی لبن راشی آور کو ایزر سلوم اور آغا سلے میں تردے پر نکو چو شرک ہوکو کفر ہوکو نورتو ای انتا انتا تخبچے تم اخبچے بل ورطا آشیا ورطا ہوئی زتنے مفلانے مسلمان میں تردی پری نخط یا غبل قتل کو فیقول انت انت ویلبسوہ التاجا ویتخبچے تخبچے اور تاج راوالی دغل پسر کی کیا غبل مسلمان دبل مسلمان قتل اللہ تیار کرے مشیطان گرے تاج چالا پسر ہے رواہ ابن حبان فی صحیحی دا حدیث ابن حبان تخبل صحیح کی ذکر کرے شیطان تاج اغا چالا پسر ای سوک چنہا حقی بھی نکڑی ہے یہ جنب اللہ بندگانو گورا دا پرہینی کی سلی پیوسو بلسو راجی خو کپل قتال لگے بل متیارے گئے بندارے گورا اے کم خاندان کی کم سوگدہ سی جنگولہ کئی میں دکھو پکرا غصو کزے غط سملا رہا ہے مداغب دنیا و خیرتم نتبا کی گی ونہے جرگو کا شریعتو کا پجو کسانو کی نکھے سلو کا گر اتن تربور کے دے تربور سرطو پک راکھلی دا احمق او بیو کس دے او دا دا اغل دشمن دے دا اغل او چکے رتو پک او دا خبرو پا خبرو کو پر دے حق تم خورا اغل نصیت کولو دے انوی چکا حق کدی مرگرین پو گر پنا حق کدی مرگرین دا اغل مستر کی غڑی دی او جدے ور سر پا حق او نا حق کولو کسے دے پا حق او نا حق کولو پور سر مرگرین دے نگورا مطلقا دا سی تابداری چی ار خبر بے منی دا خدا اللہ دا رسول تاعت تدا سی دا چاپا حق او ناحق ہر خبر منل دا خدا غن خدا جوڑو لی دا یو مسئلہ دا اے دیو سڑی حق ام منی او ناحق ام منی لدا خدا دا خدا ایتوب مقام تا رسول ہے دو بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی دا یو حدیث ډیر ضروری دی لسوچو کوي. وای چا چې مؤمن قتل کو فاعتابت بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا رواه ابو داود. وای چا چې مؤمن قتل کو بیا هغه په قتل اغتباط کو نو د فرض او نفل به قبلی ګنا. خالد ابن دحقان یو راوی دی اول ما تاسو کو دی یحیی ابن یحیی الغسانی نا چې دا الله د پیغمبر د دې قول څه مقصد دی چې فاعتابت بقتله وقال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه ولا هدى لا يستغفر الله. وإذا دي قتلنا قتل مراد في مسلمانان في الفتنة على يوم الوجي وهر يوم يجب فهكذا نتضمن بس بل دي قتل تكار خير وي تجي تخبر بعد دي قتل تصور فتنة على يوم قتل بل بل قتل و هر یو وای چې په حق نه غوناته ګنانه وای چې ګناله ګنانه وای لداغه نبی سره توبه نو باسي داغه نه توبه نو دا خبره د مسلمان قتلول دي. دا یو مسلم د مسلمانانو په اسلامي ملک کې کافر وسیږي دایته معاهدین وای دایته ذلیلین وای څورته د کافر غره قسم لري. یو مسلمان لکه د مسلمانانو په وطن کې سکان وسیږي دیر وطنونو د پښتنو کې هندوان اوسیږي هغوی د اسلام پسې څه وایي نه خو خپل شرافت سره ژوند تېروي. د دواړو جهانو سردار فرمایلي من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما رواه البخاري. وایي چا چې داسې کافر قتل کو چې هغه عهد و مان مسلمانانو ورکړو دې به د جنت دوی نه مخصوصوي. بخاري شریف حدیث دی. یو حدیث کی داسی مراغلی کہ من قتل قتیلا من اہل الذمہ چاچے دا اہل الذمہ نہ یو سڑے قتل کو نہ دا غد پارا بدا سزا وی ادی وجنا ار وقت رب العالمین مدا سوال کوئی سر رب العالمین من ہوتا سو تمام امت مسلمہ بنا حق قتل لنا اس حدیث او شب فساد بالکل مسلمان دپارا گورا ایل اللہ حبیب فرمائے لی چاچی مسلمان دپارا سلحرا واغ صدا زمانہ نرے چاچی مسلمان تا پچاری چڑیتائی تا اسلحی شاراو کا ملائک پہ لانت ہوئی ملائک پہ لانت ہوئی دو جنہ دا مسلمانان دا قتل قتال میں چنی ہوتا سسوک زانو ساتو بلکہ دا کامل ایمان نخدا دا مومن با دا مومن سر محبت اشد دا ولل کفار رحماء بینہم خپل منس کے با پیوگل رحم کئی او دا کافر مقابلہ کے با مومنان سی مضبوط بئی کلک بئی پدے کی شجاعت و بہادری بئی اے دو باز مرگر ہوئی دلی اول خود جمعہ کے بم دعاو کو باران نشتے فتقہ و سنت کری کرا مصبا انشاءاللہ مو پاو کم در شروع کی مشکدری مبزولا دا مبقی جمعہ کے بزر سخر اتا غزر سے جنازی رات آغا جنازہ چکم جیتی ہے قبرستان سر شکلی و وجیب آنے با انشاءاللہ جمع و دریگی کل مسلمانانو کا تکاری جبڑی کی شامل شی جمعہ اتاو سدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت کری تدارہ کل باران لکی جی مسلمانان بدا غشان استفخا کئی استفخا لکاروائی چکل استغفار ہوا ہے تو دیوگا سی اور مسلمانان دی استفخا تا دراوتون مخت مخت رخت الوس مناسب خیر و خیرات مرد سباب انشاءاللہ اس قدیم مجید اگر مخامخ جنازگاہ کی جمع دے استسقہ ادھرے گی جمعہ کی دعا اوکو انشاءاللہ کہ اللہ بارانوں کو دا اللہ رحمہ و کرم دور لے گے لکباز علاقوں بانے بارانوں سے مگر دعا کو استسقہ لے ضرورت نہیں چاہو تو باران اس کی ہونے سے لگے انشاءاللہ ساری ہر مسلمان تفکار دی سزان رہو رسے باللہ اپنے جمعہ میں ادھو مرگر رانوے گی خدا مانا ایر سے زمین مدرسہ کی طالبان دو سوری جو او باز نور ضروریاتو نراغی دفارا چونکہ دا مدارس دیتی دو مسلمانانو تتاون بانے چلی گی دی زکاتینا و صدقات بانے دا مدارس دینیے چلی گی مدچا کسو وسع و طاقت بھی بار مرگنی و لاغوی مدختل وسع و طاقت مناسب دا مدرسی سر مدد و نصرت کر مدختل وسع مناسب چسو مدچا وسع و طاقت بھی مدرسوں کی گوڑا زکاتم لگی نور خیراتم لگی سمر بچاوسی دا سور مدارس دینیہ چھ پاکستان کی دی پلکن زرگن مدارس کی الحمدللہ الله یې قائم او دائم ساتي او د دین هر څوک به الله د هر قسمه فتنه نه په امن او امان کې دام یو کوشش کوي دا دا سوال ګرځي مومن کوم راغله د دین په کومه صوبه کې چې هغه څه سره استعمالې دي حکم کړي چې د دین په کومه صوبه کې او بل له سپک ګوري مداګر منافق دی د دین مختلفې شوبې دي یو صوبه کې به ته استعمالې دي خو ټولو سره به د خیر راته دا ټول د دین شوبې دي د دین تاسو ګره کوي تبلیغ کار دی که درس او تدریس کار دی که کوم مسلمانان د کافر سره جهادونه کوي دا د دین شوبه ده الله دې ټول حفاظت فرمایي او ټول دې افراط او تفریط نه الله په امن او امان کې د دې ټول شوبو قدر به تزړه کوي او د ټول به اتفاق او اتحاد وي او کنه د دین په شوبه کې بل له سپک ګورو نه دا دې دې خبره ده الحمدلله دا په سوي نورګونو مدارس دا د مسلمانانو فخر دی چې دا د دوی په تعاون باندې چلیږي سمو د وسطی بیا وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی و اصحابه الله العالمین زمونږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف الله زمونږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي الله العالمین د قران او سنت سویل مو پاره باندې عمل کولو توفیق مون ته راشي الله واسمه سمو او رب الله مون ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق راکړي الله العالمین مستعذ مجاهد استاد حبیب امت